سورة آل عمران درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكنون عكسان يكفرون بآيات الله چکو پر کئی پایا تون دا اللہ تعالی باندے و یقتلون النبیین او قتلی پیغمبران وجنی پیغمبران بغیر حق بید صح سببنا بید سجرمنا و یقتلون الذین او وجنی آغکسان یأمرون بالقسط چوینا کئی پی انصاب من الناس دا خلقنا چوینا کئی دا توحید دا خلقنا فبشرهم نذير والكديل را بعذاب اليم فعذاب دردنا اكثر. ده سوره آل عمران رومبئی سے دویم باب شروع دے او پدے دے دویم باب کے شپ گمور پشان دا غڑمبی باب بیانے گی. یو امر ذکر شو دعوت توحید او دعوت توحید پر ثابت اولا دلائلو اقلیو نقلیو وحیو سرا. دویم سنگ چی پڑنبی باب کے جواب دو شبہے ہو نو دلتا ہم جواب دو شبہے کئی چی اللہ تبارک و تعالی ندی ویلی دا تاسو پخپلو کتابونو کے دا خپل طرف ندا خبر لکلی دا دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق یاننم خلق چی دا توحید پا خلاف باندے پخپلو کتابونو کے دا توحید خلاف خبری لکی او دا د پلان کی بزرگ نه د پلان کی ولی نه د پلان کی مولا نه اصل کی خبره د گمراهی دا غی د علم سره تعلق نی. نو دویم جواب د شبهه کوي او دریم طریقہ د دعوت او طریقہ د دعوت دا چې ورته وایا تاسو چې موږ څنګه غاړه خې د دین اسلام ته تاسو غواړئ کدی کنه کدی. سلورمه خبره تیزی پا تبلیغ مانده فا انما علیک البلاغ پیغمبرا پتا دی رسول 20 نمبر آیات کی او پینزم خبرا راتون کی 23 نمبر آیات کی بیانی گی بیان حال دی یهودو او شپگم خبرا فا کیف ایزا جمعناهم لیوم اللہ ریب پیه سرا تخوی پی اخروی دا خیرت نیر ورکی 25 نمبر آیات کی. نو دی آیات کی فرمائی ان الذين يكفرون بآيات الله يقيننا كسان چ کوپر کای پایاتونو د الله تعالی باندې د الله په یو آیات باندې کفر کول دا په ټول قران باندې کفر کول لی. او دا رنګي د کفر سره سره دا غا وینا وین کی اومه نه پریدی د الله د توحید ته خلق را بلی. یو تربتا دا الله تبارک و تعالی پا آیاتون معنی کفر کول او دا آیاتون باورتا چا بیانول مثلا پیغمبر با بیانول او اخیری پیغمبر نبی علیہ السلام دا قرآن آیاتون با بیانول. نو دا قرآن اغا با آیاتون معنی کفر کولو سرا سرا دا کوشش کئی چه دا منگتا د قرآن دعوت راکون کې د منځ نه ختم کو او دغه رنګې د نبی علیه السلام نه مخکې څومره انبیاء علیه الصلات والسلام یې قتل کړي دي. نو فرمایي ویقتلون النبیین او قتلی وجنی پیغمبران بغیر حق بید سو جرم نه. انبیاء علیه الصلات والسلام بعد الله تبارک وتعالی د دین خبر دی ته پیش کوله نو دای نه شو برداشت کولی چیرې موږ د دې سره په دې حق خبره باندې ملګرتیا وکړو نو تدبیر پیدا کو چې دې ختم کو او دې مړ کو. ويقتلون الذين قتلوا البيع كسان يأمرون بالقسط من الناس چې وینا کوي د توحید وینا کئی دے انصاب دے ٹولنا غٹا دے انصاب وینا چے کم دے دا اللہ دے وحدانیت مسئلہ دا چے وینا کئی دے توحید من الناس د خلقنا د دې وجنه نبی علیہ السلام نا ابو عبیدہ بن جراح تپوسو کو چیا رسول اللہ د قیامت پرز باندې با سخت عذاب چاته ملاویږي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې د قیامت پرز باندې با سخت عذاب هغه چاته ملاویږي چې پیغمبر یې قتل کړي نو د دې وجنا نبی علیہ السلام په دغه حدیث کې فرمایي چې تریسلویخ انبیاء علیہ الصلات والسلام دا په یو ساعت په یو ټایم دروازه کې بنی اسرائیل وجلی دي یو براته هغه به د الله د توحید او د وحدانیت دعوت ورکاو هغه به وجو او په دغه حدیث کې راځي چې د دغه پیغمبرانو په ملګرتیا کې چې دا به وجل او دی برا پاسې دل چې تاسو د انبیاء ولی وجنی نو هغه به سره وجل نو داس تقریبا یو سل دولس کسانو ته په دغه غرض کې دغه چې د الله تبارک وتعالی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کو د دې خلقونه یامرون بالقسط من الناس چې وینا کوي د توحید د خلقونه نو دغه خلق په قتلول چې دا یو سل دولس په دغه حدیث کې راغلی دي چې ابو عبیده د بنی اسرائیلو نه چې کله راپاسېدل هغه خلق د پیغمبرانو په ملګرتیا کې هغی ورته امر بالمعروف او نهی عن المنکر شروع کو فقتلوهم جميعا فی آخر النهار تر دروازې د ختمېدو پورې دا یو سل دولس کسان یې مړه کړو او په بل حدیث کې راځي چې یو سل او یا کسان یې پرس کې وجلي نو د دې وجنه دا بنی اسرائیلو حال دی ستا په ملک کې وګوره حق پرست علما یې سوره ووجن دارنګې په نورو ملکونو کې وګوره چې هلته حق پرست علما څومره ووجل او دارنګې زمونږ په ملکونو کې چې لا پاکستان نو جوړ شوی او انګریز قابض و څومره علما محققین چې کوم دی د هغې د لاسه قتل شوي وجلی شوي د دې دپاره چې تاسو ولې د ازادۍ آواز کوئ او ولې د شریعت آواز کوئ ننم دنیا کې مسلمانان ملکونه دا غي د ډنډې د لاندې دي چې کم یو د دې خبرې کوشش کوي دا غه د پاره اول هغه په خپل ملک کې چې پاغي باندې خرص خلق ته اغي ورته کوم دین او په خپل ها د مشرب په دور کې سوره مدرسې وښته شوې او سمره چې کوم دین خلق قتل کړی شو دا د چا د لاسه د امریکای د لاسه چې مشرب یې غستې او په ډالرو باندې هغه چې کوم دین کار کاو دا غی د وینا مطابق او په غیر علاقو کې وګورئ چې کله لا دغه علاقې د اپریدو دارنګې اخوا وزیر دارنګې مسعود دا خلک چې کوم دی سوات کې دیرش لکه خلک چې کوم دی نو بیا کوره شوي او هغوی چې کوم دی د خپل ملک نه پناهګزین شوي وو په څه مان دی په دې باندې چې مسلمان خپل کور کې دې چې کوم دی یو نه دی نو چې کله په خپل کور کې یو نه دی او دی په بل باندې خرڅ دی نو دا غي هغه قانون پتا باندې استاد ملک دی او استاد قوم په حیثیت باندې استاد ملک دی او د خپل قوم والا د حق د انسان د لاسه پتا باندې چې کوم دی هغه خپل قانون لاګو کوي او جاری کوي نو د دې وجنا دا صرف بنی اسرائیلو نه نن وګوره سمره زمنګ په دې ژوند کې محققین علما کرام او د مدرسو ماشومان دا رنګ د الله د دین دعوت کوور کونکي څومره خلق قتل شو نو د دې وجنا قتلول به هغه کسان چې وینا کوي د توحید من الناس د خلقنا فبشرهم بعذاب الیم نو زیر ورک دی لره په عذاب دردناک سره د دې وجنا نبی علی السلام وای سخت عذاب باغه چاته ملاویږي چې پیغمبري قتل کړي او سخت عذاب باغه چاته ملاویږي چې حق پرست قتلی نو فبشرهم بعذاب الیم زیر ورک دی لره په عذاب دردناک سره یو د پیغمبر د پیغام نه انکار کول یو د یو مبلغ د حق د پیغام نه انکار کول او بل طرف ته د پیغام رسونکي نه برداشت کول ستا برداشت زمونږ په معاشره کې نشته اته کمی خبرې کوي دا موږ نشو برداشت کولی او دغه حق پرست او دغه د حق بیان کوونکي وجل او دا غم الگری وجل الله تبارک وتعالى وی داس خلق د پاره عذاب دے دردناک. اولئک الذین دعا کسان دی حبتت اعمالهم چې برباد شو ملونه دی په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نبوی دی لرسو کم دادی. که پرس کو توای چې یره ما ډیر عمل کړی دی خو ترا پاسه او د حق پرستو خلاف کای الله تبارک وتعالى وی که ارسو را عمل دی کړی اوس وګورئ کنه په خپل ملکونو کې په خپل کلو کې په جمعاتونو کې وګورئ چې کله د الله تبارک وتعالى د حق د توحید خلاف کم علم کای ورته وای راشه قران ستا متعلق چې کم دین سویلی دی کته ارسم را پیره کته ارسم را بزرګی کته ارسم را د شپې او د ورځې عبادتونو کای او کته ارسو را درس او درسونه ورکای خو چې کله توحید او د حق پرستو خلاف کای د الله د وحدانیت ته مسلې خلاف کای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت په ځای باندې بدعات رایچ کای الله تبارک وتعالى وی د داسې خلکو عملونه چې کم دینه دا برباد دي عملي برباد دي او حتی دا چې که ارسمره عمل تکای خو چې کله ته د الله تبارک وتعالى د توحید د خدمت کوونکی دشمنی کای الله تبارک وتعالى وی عمل به په کار رانی شي که ارسمره عمل دي کړی د دې وجه نه د حق پرستو سره مینا او د حق پرستو سره ملګرتیا دا د قران حکم نه چتا صبح کوي اگر قبل طرف ته پوره دنیا ولی نی او چې کله تا د حق پرستو ملګرتیا کوله الله تبارک وتعالى بتاله کو دنیا کې تکلیفونه او دارنګ دنیا کې تا ته سمصيبتونه را رسی خو اخرت پر الله تبارک وتعالى ډیر خسته کی نو د دې وجنه ځان لعمل چې ته خراب نکې چې د حق پرست او د قران او د حق مسلې خلاف وکې چرته الله پاک وی اولائک الذین دعا کسان دی حبتت اعمالهم چې برباد شو عملونه دی په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې ولی انبیای وجل او حق پرستی وجل الله پاک وی عمل له برباد دی او د وجل سره سره انکار کول دا چې کوم دی سبب د خرابې د عمل جوړیږي ولی چې ته د الله د حق مسلې نه خلاف کوي اگر چې حق پرست وجن نه خو التا ته د توحید مسله او حق مسله منینه نو دا غې د وجن کته ارسر عمل کوي چې توحید دینی منلی نو ستا یو عمل په کار نشی راتلې وما لهم من ناصرین او نه به دی لرسوک امدادی امداد خو به الله ستا نصیب شي چې د الله حق سره ملګرتیا ته وکي نو چې د الله د حق دین او د حق مسلې سره تا ملګرتیا نه کړي د الله په حضور کې به بیا څوک امداد کوي هیڅ څوک دې بیا امداد نشي کولی الم تر الی الذین اتنو ګوره هغه کسانو ته او تو نصیبا من الکتاب چې ورکړی شوی د ورته سیسه د کتاب نه یدعون الی کتاب الله چې راغواړي دی لر کتاب د الله تعالی احکم بینهم چې پیسلو کې په منځ د دی کې ثم يتولى فريق منهم بیا اوړي وړل د دین او هم موریدون او دې دی ډډه کوونکی اوس پنځم خبره په دې کې بیانېږي سلور خبرې ذکر شوې پنځمه خبره بیان حال د يهودو د يهودو حال دا دی چې پاغې کې به مخورس سړي او دارنګ مالدار سړي غنی سړي چې مالدار بو هغه به زنا وکړه اگر که د ښځې خاوند بو خو هغه به نه رجم کېده او ښځې که به زنا وکړه چې هغه به د غټ کورنۍ نه غټ خاندان نه به و مالدار نو هغه به یې نه رجم کوله نو د دې وجې نه چې کله نبی علیه السلام ته پیسله راوړه او نبی علیه السلام ورته وی راوړه ستاسو په کتاب کې د رجم دپاره حکم شته که نشته او بیا کتاب راوغوښتی شو او په هغې کې هم د الله تبارک وتعالی د زناکار د پاره د رجم هغه حکم چې په هغې باندې ګوتې یخې دی وی دا ګوتې اوچتې کوي نو چې کله د الله تبارک وتعالی کتاب ته راوغوښتی دی شي نو بیا د هغې نه مخړی او بیا وی یاره مونږ دا نه شو ننوم د الله تبارک وتعالی د قرآن مثلا یو سړی دی هغه تا ته وی یو لسمه ورکوه نظر د غیر الله دا تا د اولیاء کرامو سره د مینې د وجې نه الله ته نږدې کوي وایه راځه قرآن باندې فیصله کو چې قرآن کې الله تبارک وتعالی وزه نظر د غیر الله ته چې کم دی نو حرام ویلی دی نو چې کله یې نظر د غیر الله ته الله تبارک وتعالی حرام ویلی دی نو ته څنګه جایز کای؟ نو د دې وجې نه چې کله کتاب قرآن ته راغواړي نو بیا هغې ته تیار نه دي، او د باباجي او د کاکاجي او د ماماجي او د کتابو خبره به کوي؟ نه، دا د کتابو خبره نه ده، دا بنیادی خبره ده. چا چې د الله تعالی سره شرک وکړو، چا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم نظر نیاز ورکو، چا چې د الله یو صفت بل چاله ورکو، په سبب د دې کافر کیږي. راځه چې کتاب وګورو قرآن کریم. نو دی بیا وایي نه، قرآن نه، پلان کی کتاب کې راوړی دی، راشه چې کتاب دته وښیو. وایي کتاب نه، زه ته د الله تبارک وتعالی کتاب ښیم چې په کتاب کې حرام دی. نو د دې وجې نه چې کتاب ته راغواړي، یتولا فریقم منهم، نه اوړي یوه ډله د دینه، وهم موردون، او دی دی ډډه کوونکی. ذالک دا خبره بانهم، ځکه دی چې وو قالو ویل به دی لن تمسن النارو، چرې به راونه رسي موږ ته اور، الا اياما معدودات، مگر ورځې شمارنده. وغرهم فی دینهم، او دوکه کړه دی لرا دین د دوی، ما کانو یفترون، هغه چې دی دی دروغ جوړونکی. اهل کتاب ته طرف نه په دین کې د خلاف ورزه کول غټه وجه دا وه چې دوی به ویل نحنو ابناء الله و احباؤه، منګ د الله محبوبان یو، او منګ د الله تبارک وتعالی هم خو خلق یو. سورۃ المائده 18 نمبر آیات کې د الله محبوبان یو، منګ له عذاب نه راکای، او که منګ له عذاب راکای نو هغه بسی ایام معدودات، روز شمارنده. هغه به صالح رضی چې موسی علیه السلام تلو او تورات راړو، موږ د سخی عبادت کړو، بس هغه صالح رضی عذاب دی، داغه نه علاوه موږ له عذاب نشته. نو الله تعالی فرمایي وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، دا د دې دوکه ده چې ویلن تمسن النار الا ایاما معدودات، او دا د دې دوکه ده چې دی وی نحنو ابناء الله و احباؤه، دا د دې دوکه ده، د دې دروغ د وجه نه دی چې کوم نه په دوکه کې پراته دي. د دې خبرې دي سره څه دلیل لې چې دی به سور رضی عذاب کی، چې دی و ایام معدودات. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی په سورۃ المائده کې 18 نمبر آیات تاسو لوګ راواړ وي وګورئ، هلتا سورۃ المائده 18 نمبر آیات کې وقالت اليهود ويب يهوديانو والنسوارا ونسواراو نحن ابناء الله منغا اولاد دا الله، استغفر الله، منغا زامن دا الله، واحباء ومنغا محبوبان دا الله تعالى. قل تورتوا يا پیغمبرا چتا سوای چ منغا الله محبوبان يو، فلما يعذبكم ولي عذاب در کیتا سولرا بذنوبكم، بسبب د گناون استاسو شادوگانی تی جوړ کړو کنا، نو بیا تاسو له الله عذاب ولې درکئ چې تاسو د الله محبوبان یې؟ او دارنګ څومره عذابونو کې الله تبارک وتعالی د هغه ذکر چې موږ په سورۃ البقره کې هغه تن نعمتونه ذکر کول، نو هغه سره موږ دوه عذابونه، یو عذاب په سبب د تبدیل د قول سره، او بل عذاب په سبب د تبدیل د نعمت سره. بیا ولې د الله تبارک وتعالی هغه عذابونه درکول چې صلیخ کاله په میدان تیخ کې بیا الله تبارک وتعالی چې کله د جهاد نه انکار وکړو څنګه حیران او پریشان بیا هلته ګرځېدل؟ بیا ولې د الله تبارک وتعالی عذاب درکوي چې د چا نه شادوګان جوړ کړو او د چا نه خنزیران جوړ کړو؟ بل انتم بشر ممن خلقا، بلکې تاسو بندگان یې په شان د هغه چا پیدا کړی دی، ما ټول بشر ما پیدا کړی، تاسو د ټولو خلکو په شان پیدایي شي. دا مو وایي چې تاسو ځان له الله تبارک وتعالی ته یو نږدې مخلوق یې، هسې دا وکړئ چې الله ته زه نږدې یم. الله ته نزدېکت ته پاره دا دی چې دا قرآن او د دې پیغمبر خبره ومني، چې د دې قرآن تعلیمات او د پیغمبر خبره نه مني، او ته ځان ته وایي چې زه الله ته محبوب یم، زه د الله نږدې یم. نو بیا ولې تاسو له عذاب درکئ؟ بلکې تاسو بندگان یې په شان داغي چې ما پیدا کړی دي. یغفر لمن یشاء، بغي چاله رې چې خوښ شي، و یعذب من یشاء، او عذاب ورکي چاله رې چې خوښ شي. دا د الله تبارک وتعالی خوخه ده. تاسو ځان ته دا مو وایئ په دې دوکه کې مه پریوزئ. وغرهم فی دینهم، دوکه کې او دو ککړه دیل را دین د دی ما کانو یفترون آغا چې دی دی دروغ جوړون کی فکیف اذا جمعناهم نسرنگ بیو حالت دی کله چې جمع کوم دیل را لیوم اللہ ریب فیه آغی روستا چی نشته دی شک پاغی که و افیت کل نفسین او پورا بور کلیشی اریو نفستا ما کسبت آغا چی کڑی وی و هم لا یظلمون او دی سر بظلمونشی تعجب دی خبری چی سبوی حال دی پا آغا روز مانده چی کل دی اللہ تبارک و تعالی را پورتا کی و را جمع شی چی دی دروغ پا اللہ تعالی باندی ویلونو دی بسالتی تعجب و خیرانتیا دا پا داس خلقو انبیاء دروغ جن کریو انبیاء قتل کریو علماء کرام چکم دی چی غی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو وغی قتل کریو چی اللہ تری دی تپوسو کی نسبوی حالت دی آیا حالت پیسی نو تعجب دپار اللہ تبارک و تعالی اوپر مل پکے فیضا جمعنا ہم سرنگ بیو حال دی کله چې جمع کو من دی لرا چې تاولی پیغمبران وجل تاولی پیغمبران دروجن کول تاولی حق پرست وجل تاولی حق پرست دروجن کول اللہ وی آخر وزتا لارے بپی چې نشته دے شک پائے کې ووفیت کل نفس او پورا ورکریشی اریو نفس تا ما کسبت آغا چی کڑی وی چی کم خیر او شر تا دا زان سر اوڑی دی دا خیر خیسته بدل دا او دا شر ناکار بدل دا و هم لا یظلمون او دا دی سر بظلمونشی اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تی چی نهو نیکی کون کی نبا دا نیکی سکمی اللہ تبارک و تعالی او کی چی یا نیکی کڑی او دا آغا دا نیکو نا نیکی کمی کی او نو د بدکار سره زیاته چې بغیر د ظلم نه چې بغیر د ظلم نه راونی وي چې ظلم نه کړی او دی راونی وي نه بلکې الله تبارک وتعالى انصاف کوونکی دی خیر والا له خیر بدلا شر والا له شر او ناکار بدلا باور کیږي چا سره به ظلم نه کیږي کاغه محسن دی نیکی کوونکی دی هغه نه بد نیکو کمی ونشي او که څوک بدای کوونکی دی نو آغا مانده با بغیر دس جرم ثابت اولو نداغ نیول نکیگی اللہ پا حضور کی ظلم نیشتے ان اللذینا یکننا کسان یکفرونا چی کپر کرده بی آیات اللہ پا آیاتون دا اللہ تعالی مانده و یقتلون النبیین بغیر حق او قتلی پیغمبران بی دس جرم نا و یقتلون اللذینا او قتلی آغا کسان وجنی آغا کسان یعمرون بالقسطی چی وینا کئی دی توحید من الناس دخلقنا وبشرهم بعذاب اليم زير وركديل رب عذاب دردناك اولئك الذين دعا كسان دي حبتت اعمالهم چه برباد شو عملون دي في الدنيا پا دنیا كي والآخرت او پا آخرت كي وما لهم من ناصرين نبوي دي لرسو كم دادي علم تر الى الذين يتنو گوريا كسانو تا اوتو نصيبا من الكتاب چه ورقل شو ورقل شو ورقل كتابنا يدعونا چه ورقل شو ورقل شو ورقل كتابنا يدعون الى كتاب الله چرا غختلی شی دی کتاب د الله تعالی تا لیحکم بینهم چه فیصلو کی پمند دی کی ثم يتولى فريق منهم نبیاوری اور دل دینا دا د پنځمه خبره د یهودیانو حال بیانای چه د دې حال دا دی چه کتاب ته را غواړي بیا کتاب ته ناراضی د غرنگنن چه کم سړی ځانتا مولا وی علم وی او ته قران ته را غواړي او د ناراضی د کی صفت ته دغه یهودیت پروت دی وهم موردون او دی دی آراز کون کی دا اللہ دا کتاب نمخڑای ذالک دا خبرہ بیاننام زکدی چیو قالو ویل بدی لن تمسن النار چری براو نرسی منگتا اور الا ایاما معدودات مگر وزش مارندہ وغرهم پی دینیم او دو ککر دیل ردین ددوی ما کانو یفترون آغا چی دی دروغ جوڑون کیو شپگم خبرہ تخوی پی اخروی فکیف اذا جمعناهم او سرنگی بوی کلچ سرنگی بوی حالت دی اذا جمعناهم کلچ جمع کمنگ دی لرا لیوم اللہ ریب پی آغر وزیتا چی نشت دی شک پاغی که و افیت کل نفس او پورا ورکلیشی اریا و نفس تما کسبت آغای چی کڑی وی و هم لا یظلمون او دی سر بس ظلم زیاده و نکلیشی